نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بنروان دي بيان شو تاریخ دو قرآن کریم دا اسماء دو قرآن کریم او دا حکمت نزول دو قرآن کریم بیان دو اصول مهموش اغدا چه قرآن کریم دو دو اوڈالو سر خطاب کئی منون کی او نمنون کی منون کی ڈالا مومنان دی اور نمانی کی اغپ سلور قسم باندی دی اول مشرکان دویم یہود دریم نسوارا اور سلور منافقان یا مشرکان بیان کی دو ناغکم کیا غی مومنان سربت متفق داغی بیان شد دادا قائد و دا اعمال و بیا بیان شداغی چکمی سرداغی امتیاز راتلو دا مومنانو نا چاگت و خبری وی یو اغیوی ها اولائی شفاؤنا عند اللہ او دوین اغم مسلد وحده ہوا و داغین انکارو او بیا بیان د شرک د دوو اقسام د شرک اعتقادی او د شرک فعلی او بیا معنا و د الہ اوس بیان دے د اصناف اربعه او د مشرکینو چې څرنګه چې شرک اعتقادی هغه په سلور قسم باندې دے نو دغشان مشرکان کو سلور قسم باندی یو توئی مشرکین بالعباد الصالحین چاہی انبیاء علیہ السلام و نیکان بندگان دا اللہ سرے صدار گردولی نو دویم دی مشرکین بالملائکہ چاہی فرشتی دا اللہ سرا اسدار گردولی مدرے مواغ چاہی مشرکین بالکواکبو نورس کمی اسطوری اغید اللہ سرا اسدار گردولیو مسلورم مشرکین بالجن چاہی جنات دا اللہ سر انصدار گردود مددی سلور وارا قسمون دا مشرکان بیان دے اول پورا مشرکین بالعباد الصالحین چنیکان بندگان اغید اللہ سر انتظار گردولیو او دا لو شرک با بنی آدمو کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اغویلی دی اول اصل دا شرک اغید تعظیم دا قبرو دا نیکان بندگان مشورو شوے او بید آغی شکن جو کری لی دا پار دا تبرک پا دیبان چی منگا دی سر برکت حاصلو او دا دی ابتدا دا قوم دا حضرت نوح علیہ السلام نشوی دا چی دا آغی بیان یو کم درشم سپارا سورہ نوح کرائی دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے وہ پمین دا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی لس پیڑی میں طول پدین اسلام مانی او نوح علیہ السلام اولنے پیغمبر دے چھے اللہ زمکی والا اترالی گلے دے دا پارد رد شرک دیو جن حضرت نوح علیہ السلام آغا ولنے پیغمبر دے او دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبری بیان چی کلکی نو اللہ وی سمونگا پیغمبر مقرر کرے لکہ سرنگی چی مونگا لے گلو نوح علیہ السلام مونتا تا وحی کری دا کما اوحینا الی نوح لکہ سرنگی چی وحی کری و مونگا حضرت نوح علیہ السلام تا مدا نوئی لکہ سرنگی چی وحی کری و مونگا حضرت آدم علیہ السلام تا یا نور و انبیاء تا نا نوح علیہ السلام یادی او دا نوح علیہ السلام نرست چی کم انبیاء جن آغا یادی وجدہ دا چی مدا ولنے پیغمبر دے چی اللہ را لے گلے رفارد رد شرک بخاری کی دغد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہما روایت دے ویکم بوتان چپارگو کی تقسیم شیو حضرت نوح علیہ السلام نرست چیاغا ود سوا یغوس یعوق او نسل دا پنز بوتان نود دا غبوت دے چی دا دا بنو کلب دا پارو دومت الجندل یو زیر آغا خلق دا پار دا بوتو او آغای بزدن امداد گفتی دا یووس دا دا بنی مرادو دا پارو او بیا دا بنی غتیف دا پار گرغی گلے جوخ یو مقام دے دا سبا خواکی نا ملک سبا خواکی دا دا آغای دا پارو یووس دا دا بنی حمدان دا پارو دا بنو حمدان قبیلی دا پارو او نصر دا دا حمیر والا دا پارو کمچ اولاد دا دل کلا او دا امام بخاری رحمہ اللہ وی وہی اسماء رجال صالحین من قوم نوح او دا نمونو دا سنیکان سرو دا قوم دا نوح علیہ السلام ارکل چی اغیی حلاک شو مرشول نو وسوسواتو لشیطان قوم دو دیتا انی صبو الى مجالسهم اللذی کانو یجلسون فیها انصاب دا چه ادرا وی پاغ مجلسونو دو دی که پاغ دیونو دو ناس تی دو دی که چه دی بایی چه ناس تا کولا آلتا دا دای بوتان جوڑ کئی و سموهم بے اسمائهم هم دا غنم والا چی دے مطلب دا چی دیل بوری مستاسو تی تسلی کی او دا بستاسو دا پارا فا عبادت دا اللہ چی او پا دین چی بدا تاسو نا یو اندغا در کئی ترغیب بدر کئی او ستاسو پار بدای امرست ہے ناغی دغا شانکارو کو امام بخاری رحمه اللہ وی فلم تعبد دغی عبادت دغا وقتی ندکڑ شوی ترگی چی کل دغا خلق مشول و نسخل علم او علم منسوخ شو نبی عبادت شروع کڑ شوی دغا شانی محمد بن قیس نا روایت دیغا وی دا تینزو دا نیکان بندگانو فمین دا آدم علیہ السلام او دا نوح علیہ السلام او دا دی خلق و تابدار با ام پدل پس اقتدا کولا دا اللہ شانو دا یوی میاشت دننا دننا دا تینزو آرمانی خلق پہ ڈیر بیاد خفو بیادی خلق ہوئی لو صورناہم کان اشوق لنا للعباد تو پر امون دے بیش دن جور کو خدا پر امون دیر شوق راتی پہ عبادت کی کلچی امون دے یادو آنو جوڑی دا با مولا دیر شوق را گئی پا عبادت کی نفصو و روحم دیولا دیدل او داوی شکونی دیوکا نو کل جی رستو خلق را گئی ابلیس اغور تراره نو ورطوی انما کانو یعبدونهم و بیهم یسکون المطر در استاس مشران خبر دی عبادت کو دی باندی بے باران گفتی دی بس اگئی پہ عبادت دار بوتان باندھی لگیا درشانی پری باندھی تفصیل کرے ایمان ابن تیمیہ رحمہ اللہ شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور درشانی تفصیل کرے تو گورا قرآن کریم اغم ددی تیلو والوں ذکر کرے یوکم درشم سفارک سور نوح کی یو او یا سورت دے یو کم درشم سپارہ دا آیت گورا دروشتم وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقالوا اولئی لا تذرن مفرد لئی آلہتکم مددگاران خفل ولا تذرن مفرد لئی ودن اود ولا سواعن ان سواع ولا یغوث ان یعوق ولا یغوث ان یغوث ویعوق ان یعوق ونصر ان نصر کل مددگاران بالکل مفرد لئی او بیا ود سوا یغوث یعوق نصر دا خو بالکل مفرد دی بالکل مفرد دی یا دا پنځو ارسو دا د نیکانو بندگانو نو او دغه نیکان بندگان اول دا غری شیګونه جوړ کړی دي او بیا وروسته دا غری د قبرونو عبادت شروع کړی سورہ نجم پورا سورہ نجم کی اللہ درید مرد گارانو ذکر کرے دری پنسن سورت دے سورہ نجم اللہ وی افر اے تم اللہ تول عزا ومنا تسالفت الاخرى علکم الذکر ولہ الانثى اللہ وی افرئتم اللہ تائے بخبر آکی ما تدلات والعزا او دعزا ومنات ثالثت الاخرى او دمنات دیمبل علکم الذکر ویدھ پاردی اللہ دی نارینا دا سرم علکم الذکر ویستاسر پاردی نارینا ولہو الانسا او دا پاردی اللہ دی لنا اللہ نارینا اولادی تاسل درک او دان لے دونا وابستی دیا نولاد تفسیر میں کثیر او نور لکری رجل کان رجلا صالحا یلت سویق للحجیج دا یونیت انسان ہوا دا جان لپارد ستوانول آغب ورکول نچکل مرشن عاقفو على قبره دی چیلشل پا قبر دا آغوانی اوزا آغا پیرائی وجل اولی ڈاڈ کی بناستاوا او منا تلشانی دا زدی مردگارانو امام بخاری رحمه اللہ آغا دی آیت لاندوائی اللہ تو کان رجلا صالحا يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلْحُجَّاجُ دا یو نیک انسان ستوان آغده دا جانو پاورول آغده پی خرول امام رازی رحمه اللہ آغده پل تفسیر چوئی العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه خشب او حجر یو دا عقل والا انسان عبادت نکی دا بود دا دیو جن چدا یا لرگے دے یا کھانے دے بلکہ دا دیو جن دا غی عبادت کئی لے اعتقاد انہا تماثیل الكواجب او تماثیل الارواح السماویت او تماثیل الانبیاء والصالحین الذین مرضو بلکہ دا دیو جن دا غی عبادت کئی دا عقیدے دا شدون دستور دی ایاد فرشتو دی ایاد انبیاء علیہ السلام او دنیکان دی کم چمری ویکون مقصودهم من عبادتها او وہ مقصد دی دا عبادت دی بتانونا توجہ تلکل عباد الى تلکل ارواح توجہ دگا آیا بندگان دگا ارواح کا مقصد دی توجوه دغا ارواح تا آغا ارواح او اشیاء چی دای درگولیو دا بوتان شکلون داغا ارواح مصد داغای دا کلو دی دا سی مثال دی لکه تا سر جیب کی یو عکس دی یو خوشی دی نو اتا آغا کل راوالی نو گوری ولا او کل راوالی نو کلی نو واسی تا میری کاغذ سر دینی ہے کلا تم سیائی کی لگے دلی راوی سر دینی ہے نا دا دے وی دا زمان دا زی فتو دے یا دا زمان دا پلار فتو دے یعنی دا رور فتو دے نو دا دا مینا دا آغای سر نو دا آغای دا وجنی مینا دا چا سر دی کاغذ او دا دی سیائی او دا شکل سر نو دا دای توجو چی دغه بوتان توا دا اصل جدل کنو دا چې د چاشي کنو د کوم ارواح او د کوم نیکانو خلق دا غي سره نیو نو دا غي د وجنې توجه کول څه کا دي دا شان محمد بن عبد الكريم شارستاني په خپل کتاب الملل والنحل کې کله چې مانا تو بود ذکر کئی او غرض دا عبادت داغین ناغوئی دی خلق جی عبادت کرد دی بوتانو نو بل جملہ وضع الاسنام حیث قدروه انما هو علی معدود غائب ویلن دا خبر دادا جو بوتان کم چی دی دا آغی اندازہ کری وقت دا او فشکل دا یو معبود غائب باندی تردی چی دغس بود چی دا آغی با عبادت کولیشر نو با دا علا صورتی ہی و شکلی ہی دا آغی پا صورت و شکل باندی و حیعتی ہی او دا آغی پا حیعت باندی نائبا منابہو و قائما مقامو دا با نائب مناب دارو قائم مقام دارو مطلب دا دلت بے توجو کول اند دیو جن چی دا با دا دا مددگار شکل صورت وی و ایلا و کداس نشم فنعلم قطعا منگا یقینا کوئیو پا دیوان ان عاقلا ما لا ينحط جسما بیده چی یقینا نشتا یو عقل من چی اغری وطو گیو جسم پخپل لاس سا اے ور سرا سچیڑی او سسک او دادی او دوڑی لگیا دی بود تو گی دو کانی یا ور سرا ترخل او نور اسباب دی او لرگے داغین لگیا دی بود جوڑی نوالی کچری داسی نشی سن جماعوی چی داد دی داغ معبود او دا مددگار شکل صورت دے او دا داری قائم مقام دے اصل غلق وی کدا سنشی منگل معلوم دے چی نشت داس یو اقل من چی اغل پا خپلو لاسو یو شے اتو گی او سم یعتقد انہو الہو و خالقہو و الہ الکل او بیاج اگر دا قید ساتھی جدا ما کم دور کو نو دا دما الہ دے او دا دما خالق لے او دا الہ دے دا کل مخلوقات او خالق دے دا کل مخلوقات دا اچھر نشکی دے ولی اگر کان وجودہو مسبوکم بوجود سوانعی و شکلہو یحدث بسنعت ناہتی لکا وجود دا رستو دے دا وجود دا جوراون کی دا دنا او دا شکل ورکون کی دا دنا مطلب دا دا دا شکل کا موجود شلے دے نو دا دمر ہونی منت دے کدا نجوڑو لے ناغا نشو جوڑے دے کدا نتو گلو ناغا نتو گلے چی دے وغا نجوڑی دو ناجیبا ہون دی خبر آگا چی آگا دو دے وہ یاد ماں خالق دے وہ یاد ماں الہ دے داغ وجود رست دے دینا اور داغ وجود کی دد فیل کیا ناگا سچے مؤثر دے مندر داغل وجود ور کرے گی ناگ فل وجود نو نہ جی کو خبر ہے تو گلے پخل ہے مددگار دے نا دے مددگار اگر چال وئی کم چی اگر دو معبود دے او دو دن غائب دے دو دا اگر پا شکل باندی دا جو کرے او دے دا گا کی دو چی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا نو دا اگر نیتان بندگانو چیغے مددگاران گرل اولانے شرک کی دنیا کی شروع شہر ہے نا اگر قبرونا شروع شہر ہے او بے راغی پنی مادی جوتان او شبن جو کری دی زوین مشرکین بالکواکب دی چنور سپومی او سپوری اغید اللہ سرا مدد اللہ سرا انصدار گردولی او دارید پارکو رسول ای انعام سورہ انعام دا ولنے سورت دا سی چپدی کی رد دا اشراک اربعو ندغشانی رد دا مشرکانو بیانو گورا بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام آیتو گورا انگاویا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ أَوْ دَغَشَانِ خَيْل مُنْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَ دَلَائِل دَاسْمَانُ وَدَغْمِكِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ مَاتُوفٌ عَلَيْهِ أَغْمَهُ دَيَا او دا واو واوی آتی فردی نو اغا خدایا ماتوف نالی محضوب دے او دا پائی بانی ماتوف دے دا من لو دے چلی یفت دل ولی اکونا من الموقنین دیر پارا چی دلیلو نیسی پدی باندی ادیر پارا چی شدی دی یقین کون کنا فلما جن علیه اللیلو پس ار کلا چی پیار کلپ دواندیش بی را آکو کبانویلی دستوری قالا نویلی بایم علیہ السلام حاضا ربی داد رب زمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اولیو ایچی حاضا ربی داد رب زمان مانا لخیال کا حاضا ربی فی زعمکم داد رب زمان ستاس پا خیال کے یا دادی حاضا ربینا دادینا روان دے حمدد استبحام لپار دے انکار محضوب نو حاضا ربی مانا احاضا ربی اے دادما رب کی دے شدہ خونشی کے دے درم مانا دادا جہاز ربی دا ابراہیم علیہ السلام ویلی دی طریقے دا مجارات الخصم مان دیا مجارات الخصم اغدیل ہوئی مجارات وہی گاون کی رہی تھا مطلب دارے دشمن سارے دوستی اور گاون گیری جو اکڑے گا او دشمن لہران دوست کا اکڑے او کل جدہ کند راگلی را نو جوڑی دشمن لیٹی لور کڑی را و دشمن نیران خلاص کڑی را نو دے پا طریقی دا مجارات الختم ماننی ویلی وی مطلب دا امی من لسارا حاضا ربی چید آدم آرب دے لگ سات دا پارمی دا سر من لی فلما فلا پر زرکل جبناش قالان ویل ابراہیم علیہ السلام ارکل جبناش دا سورے نوویل ابراہیم علیہ السلام لا احب العاصلین زمین نساتم دفنا کی دن کو سارا مطلب دا ما خام شو تیار شوا نستور اولی گا نوویل دا غما رب دے چکالا اغستور پریوتیر نوویل ابراہیم علیہ السلام زمین نساتم دفنا کی دن کو سارا نمون لب دفانیم سی دن سرمین ساتو فنا کی دن کو سی دن سر مینا ساتو اولاد سر بند مین اولاد مرسو خد سر مین راغم رسو مور سر مین راغم رسو پلار سر مین راغم رسو نور دا سی سیزن دی آر یو شے جاگیوان دی فنا را دی ار انسان ور سر مین را دی سمت لو دی چلا احب العاقلین جواب لا احب العاذلین زمین نساتما من خدای توب العاذلین دفنا کی دن کو سارا مطلب دا من خدای توب دی سارا دان را مناسب زکا بچا کی فنا را دی نا غیلہ مشکی دے الہ اغزاد دے هو الاول والآخر والظاهر والباطن اله ارضات دي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام الله غزات دي كارسو جدي بغير مكواني داري فناتي دلسيا کمل بازیوان بس ار کلے چولی دل کمئی بازیوان چمکدار نوئل بھائی ملے سلام ہاگا ربی اے داغ مارب دے فلما فلا بس ار کلا چپنا شراس کمئی نوئل بھائی ملے سلام لم یا دینی ربی کچر ہدایت نو کرے ما ترب زما دپفانا لأکوننا من القوم الظالین مخام خالے بدر دقوم گمراؤنا سپومی اولی دا چاگا روختی دا ابراہیم علیہ السلام ویدر دا دما رب دے خجکل آغا فنا شوا ابراہیم علیہ السلام نے مال دما رب دیر دپفانا ہدایت کرے دے کدانوے نغبت گمراؤنا دے ندرم فلما راشم سبا دیوتن پس آر کلے چولی دنور چمکدار نوویل ابراہیم علیہ السلام حاضا ربی اے داد مارو دے حاضا اکبر ادا خوڑے رولے دے مطلب دا تمام دنیا رانا کڑی دا فلما فلت پس آر کلے چی پریواتی دنور نوویل ابراہیم علیہ السلام اے قوم ازما انی بری مما تشرکون ربیزار ما داغسن تشرکون چی تازی شرک ویا تازی شرک ویا اللہ سرا نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اولا جید رجوک پا مددگاران و مشرکان باندیا رجوک پا مددگاران و دخل قوم باندیا اندر شانی اللہ دین ورس بومئی اوسور ارے ذکر کرے گورا سور آر گورا ارے ذکر کرے آیا تورا سلور پند سور آر اتم سپارا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين يقينا قالوا كاستاس الله الرزاق به پیرا کری اسمان نورم کافی ستت ایامین پشپگو ساتو کے سوم مستوال الارش او بے غلبا سلکوی را پارش باندی یو شلیل النہارا پتائی پشپی باندی ورزیلا یطلبوہو حسیثا چی طلب کئی داشپدی ورزیلا پارام ارام سرا یامانا پجلتائی جلتائی سرا والشمس والقمر والنجوم والنوار سومي وسطوري مسخرات تابع كريشي كار كلاكوليشي بأمره بحكم دي الله سارا من لغا نوار بخبل عدر نجلي كيا سومي سطوري اغا بخبل عدر وان نجلي كيا بلکہ آغا لڑیا معمور دیا او اللہ ور لہ حکم کئی ذکر پسی وی اعلی خبردار لہ الخلق والامر دی اللہ دے پارے دی پیدا کول مخلوق والامر او اختیار تمام مخلوق اللہ داری خالق دے او اختیارات دا اللہ چلی گیا تبارك الله رب العالمين برکت والا دے اللہ جی پالن کے مخلوقات دے نتاولی دے را دے اوکا فمددگارانو دے مشرکانو باندے چاہی نورس امی یا سطوری آغی کے کرشمی گن لے آغی اختر مددگاران گنل زوگورا سورے سورہ یاسین سورہ صافات سورہ نجم سورہ یاسین گورا سورت دے شپگ درشم آیت گورا ہو درشم نا دروشتم سپارا دا وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ أَوْ دَلِيلٌ لِّلْقَارِئِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَالنِّسْبَانِ رَأَوْهُمُ مِنْهُ النَّهَارَ دِشْبِينَ وَرَزُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ فَسَنَاسَ طَوِيلَ الْكِيَارِ كَوْنِكِيَا سَلْخَا دِيتَ وَيَا چِيَوْ تو سرمن اغراخ کی او یوشے دغشانی پاتی شی نو نسلخ منہ النہارا راخ کنگا کنگا دلی نوراز مجرال تی لری کو نفیضا ہم مغنمون پسنا سا پویدے کیار کون کیا وشمس تجری او نر روانی لمستقر اللہ زیر آرام خپلتا مطلب دا دے روان دے اولاد نگے او دکم دیلا لے مستقر اللہ دیدا راہ بلتا ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا دا اندازہ دا دور ورپو بادشاہ دا دا اللہ اندازہ دا اللہ دا اندازہ کری دا او دیو دا مقرر کری العزیز العلیم چزور ورلے او پوہ دے والقمر قدرناہو او سکمی قدرناہو منازلا اندازہ کلی منگا دیل پڑاونا حتی تردی پوری عاد كالعرجون القديم چوگر دی گیا پشان تد سانگی زرید کجوریا نو تو گورا سپومی داری لاللہ دولس منازل مقرر کری گیا او حرم یاش اغا پا یو منزل کی روانی او چیر روانی نو اگر دیگی اغا حالت رومانی تا دا تیشی لکا سانگا زرد قجوری نو مطلب دا دا محل دے انقلابات ہوئے او چی بچا کی دا انقلابات رازی ناوی لاہ نشکے دے وَلَا شَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا نَنْوَرْ مُنَاسِبِي نَنْوَرْتَ ان تُدْرِكَ الْقَمَرَ دا چرا لاندی باسی سپومی وَلَا لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ او نشپا مخیقی دنگی دا پورز باننی وَقُلُّ نَوْتُولُ فِي فَلَكِ يَسْبَخُونَ فَمَدَارْ خَبَلْكِ يَسْبَخُونَ لَمْبُو وَيَّا روانی لَمْبُو وَيَّا ملورا ادریجینا روانویا نتاولی دل نوار آغا تجری روان دے نسپومی قدرناہ منازلا نبی اللہ وی نوار او سپومی لا دانی دی مناسب چنور دیرا لاندی کی نشپا درازن روان دیراد لیشیا ملورا طول پاغ خل رفتار کی پائے کی تیر والے اور روالے نشیرہ وستے دے چکن انہا اولا گی دا خل رفتاری تیر کو سپومی اولا گی دا خل رفتاری کم کوا شپا اولا گی دا خل رفتاری تیر کو او رگ اولا گی دا خل رفتار مدل آگے اندگا کو کم کوا نہ ٹول پا دا خل مدار کی لامبوئی پائے کی سفرق نشیرہ وستے دے مطلب دا دا الہ ندی بلکہ دا عجز دیا معمور دیا او کار کی لگولی شوی دیا سورہ سوافات گورا سورہ سوافات آیت گورا شپگم وم داشانی اتم انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد منگا چیو خیصہ کرے منگا آسمان دنیا بزینت للکواکب خائز سور سارا وحفظا حفاظت کرے منگا حفاظت کول لار او شیطان سرکشی کو ان کی نا لا یسمعون الی الملائی چوبر نمی چولی چد ورشتوتا ویقذفونا او مشتیشی جائی من کل جانب دار طرفنا نتو بورا سوری آگے کے دلتے دو فائدی ذکر کری دیا یو خائست دپار دیا آسمان پہ خیستہ کرے شرے رے او دویم حفاظت دارے و شیطان سرکشی تو ان کی نا سرکشنا چھ بر ازی نجوڑے او پسی شغلہ لگیا نا اللہ دی سرا حفاظت کرے دا آسمان دا شیطان آنونا او درم سورہ نحل کی راضی درم سی ود دی سطورو افائدہ دی سطورو چلا وی وَبِن نَجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ او پسطورو باندی دی يَحْتَدُونَ ہدایت مُمِلَار مُمِيَا داشانی روکو رسول ای النجم دریپا نوستن سورتو اللہ وی وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى آیت دے یوکم پنوس وَأَنَّهُ او یقینن دا اللہ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى بیڑے مالک نشراس پوریا مسد دار شراس پورے آگر مددگار گنیا اگر رب ان گنائی ہاں دا اللہ دے رب دے شراس پوری دے مانا راغ مالک و متصرف دے ندا ہوا مشرقین بل کواکب چنور سپومی اوستوری اغید اللہ سر ایسدار گردولا درین دیا مشرقین بل ملائکا چاگئی پرشتی دا اللہ سر ایسدار گردولیا اوی پرشتی اغید اللہ لونے دیا او سرنگ جپلار اغد دو خبر منی اخکتے نگر گئی مدغشان اللہ اغد دی خبر منی او اخکتے نگر گئی دا زمین گا شفارس یاندی ادا بزمین شفارس گئی کم سورت کی چی ارم سور النجم نگر دی کہ اللہ عجل دو فرشتو ذکر کرے وے او ندی کڑی دا شفاعت قہریہ دا غینا آیت دورا وشتم اور پسی ان الذین لا یؤمنون بالآخرت لا یسمون الملائکة تسمیۃ الانثى یقیناً عاکسان ایمان راڑی پاخرت باندھے کام خا مخلی برشتو تا نند زنان ہوا شبا کا زنانا مخلوق دے ہاں اللہ وی وما لهم به من علم انشتے غیلا فدیوان دس دلیل چگنی دا برشتی ناری زنانا مخلوق دے ای یتبعونا ندی روان دے اللہ زنان مگر دو گمان پسے ایسی اٹکل پسے روان دی مطلب مشرکین بل ملائک باندیا دشانی رد مشرکین بل ملائک ذوب رسول زخرف سورت دگری سلویخ رد پا مشرکین بالملائکہ باندے آیت دورا اطلسم او نلسم او من ینشعو ایعاد سوکو چلویول شیعہ فی الحلیتی پکالو کی وہوا او دا داس دا من فی الخصوامی فجگڑا کی غیر مبین غیر آزر ایا یا فی الخصوامی فجگڑا کی یعنی پخبرت روکی غیر مبین نوی واضح کون کی مقصد خبلا نیشی واضح کولے بیاور پسی وی وجعل الملائکت اللذین هم عباد الرحمن اناسا او گردوری جئی فرشتی آغا کسان هم یا عباد الرحمن چیدئی بندگان محرمان بادشاہ اناسا زنانا چیدا تغذی زنان مخلوق دے اللہ وی اشہدو خلقہم اے حاضر شوی گئی پیدائش دا گئیتا ندائی کتنی دی دا گئی وجی دنی دی دلی چدا بنانا مخلوق دے ستکتا بشہادتو ہم ضرد چوبا لکل شدہ گوائی دا گئی ویسالون او دا دینا بتا پوسکو لشیا نرد پا مشرکین بالملائکہ واندے او عجر دا گئی ذکر کئیا ذوقو رسول مریم نلسم سورت دے سورہ مریم بیان دا عجل دا فرشتو آیت دورا سلور شپیتم آیت دے سورہ مریم شپاڑسم ہی پارا دا وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُمْ